que tá aí, vai, vai. Parcă nu am culoare. În luna iulie fierbinte ca dragostea. Hai, oprește-mă iar cu privirea ta. Să mă ascunde soare sub trupul tău. Să rămânem așa mereu. În ochii tăi e vară, în suflet primăvară. Toamnă e când îmi lipsești. Iarna vino lângă mine să ne iubim ca filme. Dragoste ca în povești. Anoptim cu cel trec ușor. Doar cu tine și covor. Știi că în ochii tăi e vară, în suflet primăvară. E soare atunci când mă iubești. În septembrie nu mai ieșim, stăm în casă și ne iubim. Diminețile ne plin în pat. Toată iarna vreau să ne încălzim. Să prindem focul sub pădură cum doar ne știm. Până în martie să nu ne mai oprim. În lumea noastră să fugim. În ochii tăi e vară, în suflet primăvară. Toamnă e când îmi lipsești. Iarna vino lângă mine să ne iubim ca filme. Dragoste ca în povești. Anoptim cu ce trec ușor. Doar cu tine vor și covor. Știi că în ochii tăi e vară, în suflet primăvară. E soare atunci când mă iubești. Între noi va fi doar soare, mii de păstări călătoare. O să plece și o să vină, dragostea o să rămână. Între noi va fi doar soare, mii de păstări călătoare. O să plece și o să vină.